NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal biologische boerenbedrijven groeit minder dan verwacht. In een aantal sectoren, zoals de pluimvee- en geitenhouderij, is zelfs sprake van krimp. Blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij de toezichthouder op de biologische sector. De natuurbranden op Tenerife zijn onder controle, zeggen de plaatselijke autoriteiten. De branden op het Spaanse eiland braken vorige week dinsdag uit. Duizenden hectares bos zijn verwoest. Heineken heeft zijn Russische bieractiviteiten verkocht en vertrekt definitief uit Rusland. Het gaat om 7 brouwerijen met 1800 medewerkers. Op de verkoop en het vertrek schrijft Heineken 300 miljoen euro af. En door regen en onweer is op een aantal plaatsen in Brabant en Limburg overlast ontstaan. Her en der zijn straten en kelders ondergelopen. En tussen Tilburg en Den Bosch rijden geen treinen door een bom op het spoor. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker op de weg. Er staat nu al 150 kilometer file in totaal. Vooral in de zuidelijke helft van het land is het druk. En die wateroverlast veroorzaakt ook problemen. De A2 van de Belgische grens naar Eindhoven is helemaal dicht tussen Oostmaarland en knooppunt Kruisdonk. Je kunt daar via de af- en oprit langs. Vertraging is bijna een half uur. De A50 van Zwolle naar Arnhem die is weer vrij na een ongeluk bij Apeldoorn. Maar je hebt daar nog wel bijna een half uur tijdverlies vanaf Epe. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier oponthoud tussen Culemborg en knooppunt Del door een spoedreparatie. Daar is 1 rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. En goedemorgen. De Tweede Kamer is nog op vakantie, maar het politieke seizoen is door de komende verkiezingscampagne al hard op stoom. Wopke Hoekstra wordt vandaag door het kabinet voorgedragen om plaats te nemen in de Europese Commissie om Frans Timmermans op te volgen, die deze week zichzelf alweer presenteerde als lijsttrekker van GroenLinks PvdA. Ondertussen blijft de grote vraag boven de markt hangen welke onderwerpen door de Tweede Kamer controversieel verklaard worden. Oftewel onderwerpen waar tot de verkiezingen geen grote besluiten op genomen worden. Thema's die dus belangrijk worden in de campagne. En als het aan mijn gast van vandaag ligt, dan hoort de wet die asielzoekers moet gaan verspreiden om de gemeente ook bij die lijst met controversiële onderwerpen. Ondertussen is het maar de vraag of haar partij electoraal nog wat overhoudt, want de komst van Pieter Omtzigt maakt ook voor Ja 21 alles anders. Annabel Nanninga is fractievoorzitter voor Ja 21 in de Eerste Kamer, zit voor die partij in de Amsterdamse gemeenteraad en wil nu ook de Tweede Kamer in voor de partij die zij mede oprichtte. Mevrouw Nanninga, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Wopke Hoekstra, is dat een goede keuze om naar Brussel te sturen? We mogen constateren dat er goed wordt gezorgd voor vervolgfuncties voor de afzwaaiende kabinetsleden. Ik heb geen idee, je moet het maar gaan bewijzen. Het is volgens mij nog niet eens duidelijk welke portefeuille hij daar krijgt. Ik vond hem als minister voor Buitenlandse Zaken weinig indruk maken. Voor mij is het net zo goed koffiedik kijken als voor de luisteraars en voor jou, denk ik, maar, wat je ervan gaat maken. Ja, goed, maar u insinueert dat het een handjeklap is om voor te regelen voor politici die weggaan dat ze nog wat overhouden. Nou ja, kijk, mensen moeten een baan hebben, dat begrijp ik ook nog wel. Ja. Maar het zou mij logisch lijken om na zo'n kabinetspost even een afkoelperiode te hebben in misschien niet zo'n politieke functie. Maar goed, daar ga ik niet over, dat is natuurlijk zijn keuze. Ja. Maar het is, Timmermans moest vervangen worden. En om daar meteen een minister naartoe te sturen, ik vind het opvallend. Ja, heeft u nog voorkeuren wie er dan op de post voor Buitenlandse Zaken in Nederland moet komen? Jeetje. daarover val je mee. U wilt de Tweede Kamer in, toch? Dan gaat u mede daarover straks. Goed, maar dan gaan we meteen formeren. En ik denk dat we ook niet meteen weer met de namen en de poppetjes, maar dat we echt even naar de problemen in de inhoud moeten kijken eerst. Ja, volgend jaar zijn het trouwens Europese verkiezingen. U zelf misschien nog naar Brussel. Is dat nog een oplossing als het niet lukt, deze campagne? Nee. Ik ambieer geen Brusselse move. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, we gaan zo praten over de inhoud en de problemen die er zijn. Maar ik wil eerst even naar uw partij zelf, Ja 21. Want wat lees ik hier, onder andere bij de website van journalist Chris Alberts, die jullie partij nauwgezet volgt, een brief partijvrijwilligers die zeggen, ja, we zijn bang voor een herhaling van Zet. En dan citeer ik even die brief. De afgelopen verkiezingscampagne verliep niet goed. Er was te weinig voorbereiding, weinig tot geen aansturing. Nog was er sprake van veel structuur. En men heeft het idee dat men een beetje in de steek gelaten werd als vrijwilligers. Is dat inmiddels opgelost? Of wat doet u met die kritiek van die vrijwilligers? Nou, kijk, om te beginnen is dat Die mensen die heb ik toen gesproken en die zijn er helemaal niet blij mee dat die brief is uitgelekt. De mensen die dat doen, die zijn natuurlijk heel negatief bezig. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar die kritiek op zich is natuurlijk altijd goed. Je moet altijd, ik ben heel blij met die inbreng voor de komende campagne. Om dat natuurlijk gewoon mee te nemen. En iedereen is aan boord en heeft er heel erg zin in. En als dit iets laat zien, is het dat mensen dolgraag voor ons aan de bak willen gaan voor een goede campagne. En dat gaan we ook gewoon met ze doen. Ja. En ik heb contact met een aantal vrijwilligers. Er zit ook natuurlijk in ons campagneteam iemand die daar aan toegewijd is. En we gaan gewoon met z'n allen lekker weer de boer op. En ja, dit is voor jaar 2020 de vierde campagne in de 2,5 jaar tijd dat we bestaan. Dus daar is altijd ruimte voor verbetering. Ja, er is ogenschijnlijk weinig of geen attentie geweest voor het harde werk van veel van onze vrijwilligers. Ze voelen zich een beetje in de steek gelaten. Nou, dat herken ik niet. We hebben een ontzettend leuk strandfeest gehad om de vrijwilligers van de vorige campagne te bedanken. Er komt voor deze campagne hebben we in oktober een heel groot evenement, zowel inhoudelijk als ook met een heel sociaal gedeelte voor de mensen die deze campagne, de vrijwilligers doen. Ja. Die de flyers gaan ronddelen voor ons, die voor onze straat op gaan. In de Provinciale Statenverkiezingen zijn we ook alle Tweede Kamerpolitici en de kandidaat-statenleden zijn in bustours geweest met de mensen en noem het allemaal op, meegegaan de markt op. Dus daar zit verbetering in. Ja, ik las wat ook. Kijk, wat je ook even moet begrijpen, is dat dat opbouwende kritiek is natuurlijk heel goed. En dat komt ook echt uit een goed hart bij mensen die. En als het iets laat zien, is het wel dat ze willen dat de missie slaagt. En die gaat ook slagen. Maar er zitten natuurlijk ook altijd types tussen die daar toch misschien wat rancuneuzer in de wedstrijd zitten. Omdat ze misschien zelf een post hadden gewild, is niet kregen. Nou ja, weet je, ik denk dat ook eens gezegd moet worden. Het bestuur van onze partij die reageert daar natuurlijk altijd heel beleefd op. Van, hè, laten we dat serieus nemen. Maar ik zie dat er nu echt heel veel kritiek wordt geuit op een manier die echt bedoeld is om te beschadigen door 4 of 5 mensen die echt openlijk hebben geëist dat ze bepaalde posten zouden krijgen en daar niet geschikt voor zijn. Plek op de lijst. En joh, weet je, Thomas, ja, en dat heb je overal. Dat heb je in alle partijen die nieuw opkomen, waar mensen verwachtingen van hebben. Zeker als het eerst dan ben je aan het groeien en dan gaat het allemaal voor de wind. Nou, er is ook soms wat tegenslag in de politiek. En dan krijg je toch ook dat soort mensen. En ik ga je op een briefje geven. Dat gaat ook gebeuren bij de partij van de BBB. Dat gaat ook gebeuren bij de partij van Pieter Omtzigt. Dat is een fase in zo'n opbouwproces van een partij. Dus je komt af en toe nog even in de rui en dan moeten er nog even wat veren afgeschud worden. Dus dat zit er ook wel achter, hoor. Dat en die rancuneuze types, daarvan zegt u, ga lekker ergens anders je hel zoeken. Nou, of wees constructief. Want de mensen die kritiek uiten, dat zijn ook vaak mensen die inderdaad zich de benen uit het lijf lopen voor onze club. Om te flyeren, die we op events zien, om mensen te ontvangen, die altijd bellen en vragen, wat kan ik doen? Ja. Maar degene die dat dan lekken of daar zuur over zitten te mekkeren, dat zijn dan types die zie je nooit als echt de hand uit de gestoken moeten worden. Dus die eerste groep is veruit de grootste groep. Die zijn we heel erg dankbaar. Die betrekken we er ook bij. En ja, er zitten ook wel een paar tussen. Dus ik denk, nou jongens, kom op. Er zit ook wel een stukje Jiskevet in die brief. Ik moest heel erg lachen om de zin. Voor zover er sprake was middels een zomerbarbecue, was deze rijkelijk laat gecommuniceerd. Heeft u dit jaar de zomerbarbecue wel eerder gecommuniceerd? Het is een zomerbarbecue. We hebben in oktober, dat zal ik dan nu maar vast op de radio zeggen. Alle vrijwilligers die luisteren. Jongens, de datum weet ik niet uit mijn hoofd zo even. Maar we gaan in oktober een heel leuk event houden met z'n allen. En we zullen na de verkiezingen ook nog iets moois doen met z'n allen. En dat gaan we heel tijdig voor jullie agenda's communiceren. Okay. Dus die toezegging die ligt er. U wilt de Tweede Kamer in? Voor jaar 21? Ja! Waarom? Ja, toch, want u zit al voor die partij in de Eerste Kamer. U zit al voor die partij in de gemeenteraad. Ja. Waarom gaat u dat allemaal opgeven en dan naar de Tweede Kamer? Waarom doet u dat? Nou, omdat ik denk dat die tijd daar is voor mij om op dat toneel te gaan opereren. Ik heb de gemeenteraad van Amsterdam, daar zit ik nu, 5,5 jaar in. Uitgespeeld? Ja. Nee hoor, maar kijk, we hebben daar ook een heel goede lijst, heel goede opvolging met mensen die ik daar ook een kans wil geven. We willen als partij ook af van mensen die meer functies hebben. Ik ben nu Eerste Kamerlid en gemeenteraadslid. Daar stop je dan mee. Hè? Dat is natuurlijk niet te combineren met een Tweede Kamerlidmaatschap. Dat moet je niet doen. En in de Eerste Kamer idem dito. Daar zitten Karin Bijsterveld, Ruben Baumgarten. En als het mij vergund zou zijn om naar de Tweede Kamer te mogen gaan. Ik heb gisteren mijn sollicitatiegesprek gehad. Dan komt Twan Beukering daar weer in. En dat is een oud-gediende van ons in de Eerste Kamerfractie. Dus dat laat ik allemaal in heel goede handen achter. En ja, ik hoor ook vanuit de partij en ook vanuit leden van joh, ga daar je energie insteken namens ons. Ik denk dat ik daar meer van nut ben voor de idealen die we hebben voor Nederland. Ja, een criticaster kan het ook opvatten als een motie van wantrouwen richting Joost Eerdmans, die nu de kar trok in de Tweede Kamer. Die blijft de kar trekken. En kan hij niet alleen af? Heeft hij u nodig? dat zou heel raar zijn, want dan zou je van iedereen die zich kandideert voor de lijst kunnen zeggen, dat is een motie van wantrouwen tegen andere mensen. Nou, dat is toch anders een nieuwe situatie, omdat jullie samen die partij opgericht hebben. Ja, en in het begin natuurlijk was vrij duidelijk de situatie dat u dan de Eerste Kamer ging doen en hij de Tweede Kamer. Nou, daar zat ik al, hè? Dus dat maakt ook wel verschil. Ja. Want als ik dat vond, dan zou ik zelf toch me kandideren voor het lijsttrekkerschap. Dat vind ik een heel vergezochte van je, eerlijk gezegd. Oké, dus u gaat de Tweede Kamer. Met welk verhaal wilt u daar naartoe? Nou, kijk, wat het is, wat wij ontzettend belangrijk vinden deze verkiezingen. Dit is echt een unieke kans om Nederland, de Nederlandse kiezers, eindelijk het beleid te geven waar ze eigenlijk al jaren voor stemmen. Nederland is een vrij rechts land, rechts van het midden, en krijgen continu links beleid. Dat kan nu ophouden. Er zijn veel goede kandidaten die niet in de linkerhoek per se zitten. Dus dat is echt de inzet. Daar willen wij aan bijdragen. Wij zien ook wel, ik kan tellen, wij zien ook wel dat wij daarin niet de grote leidende factor gaan zijn bij de formaties, maar we gaan er zeker aan bijdragen. Dit is een unieke kans om over rechts nu eindelijk een keer een kabinet te krijgen, te gaan formeren, beleid te gaan uitrollen en daarmee ook echt onze grootste zorg, en ook de grootste zorg die onder alle kiezers op rechts leeft, dat asiel- en immigratiedossier nou eindelijk eens aan te pakken. Dat is het punt, het kernpunt, asiel- en immigratie. Want we zien juist bij een BBB en ook bij een Omtzigt nu, zien we juist op sociaal-economisch vlak juist weer een wat meer progressief verhaal. Maar het een is niet minder belangrijk dan het andere. En een sociaal-economisch progressief verhaal sluit ook niet een heel stringent immigratiebeleid uit. Sterker nog, als jij de verzorgingsstaat, zoals we die kennen, een warm hart toedraagt, en dat doet jij in de 20, dat doe ik persoonlijk ook ten diepste, dan moet je iets doen aan die asiel en immigratie. Het kan niet samen. Je moet kiezen. Je kan een immigratieland zijn of een welvaartsstaat hebben. Dus en dat is ook wat ik bij onze linkse vrienden altijd zo verbazend vind. Ik denk dat zo'n Partij van de Arbeid zou daar ook veel strenger op moeten zijn. Hun eigen achterban heeft ook geen baat bij. Althans, de traditionele PvdA-achterban heeft daar ook geen baat maar bij. Dus we weten nog niet precies wat hun programma wordt, maar ik pak hem er even bij. Het is best interessant dat u het aanhaalt. Want afgelopen week werd Frans Timmermans gepresenteerd als lijsttrekker van GroenLinks PvdA. En toen zei hij dat hij zegt, Nederland heeft behoefte aan een duidelijk asielbeleid, waar we zorgen dat mensen die geen recht hebben op asiel teruggaan naar hun land van herkomst. Dat betekent dat we heel duidelijk optreden tegen mensen die geen recht hebben op asiel, maar wel voor veel overlast zorgen. Nou, dat klinkt toch best als een verhaal waar u mee kan, toch? maar tussen zo klinken en het ook echt doen zit natuurlijk een heel groot verschil. Ik zit in de Amsterdamse gemeenteraad, waar de Partij van de Arbeid de grootste partij is. Ja. En wat ze daar doen is illegale hotels optuigen en subsidie verstrekken voor gratis yogales voor mensen die uitgeprocedeerd illegaal in Nederland zijn. Dus er is echt een heel groot verschil tussen zeggen en doen. En dan nog is dit dossier ook helemaal niet zo'n speerpunt, hè, voor de Partij van de Arbeid. Dus er is echt beleid nodig over de rechterflank van het politieke spectrum. Ja, daar hoort de linkse combo wat ons betreft echt niet bij. Nee, die worden jullie uitgesloten, hoorde ik van jullie lijsttrekker. Nou, wij gaan niet meewerken aan dat beleid. Nee. Hij zegt ook in de Volkskrant, wij gaan niet met ze in zee. Er is geen mogelijkheid dat jij in de 20 zal deelnemen aan een brede coalitie waar ook de linkse conctie in zit. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Hij zegt ook in de Volkskrant, arbeidsmigratie is vele, vele, vele malen groter en levert vaak veel grotere problemen op in de samenleving dan asielzoekers. Deelt u die mening? Nee, omdat je onder arbeidsmigratie natuurlijk ook van alles kunt verstaan. En dat is zo'n andere categorie. Ook als je kijkt naar verblijf, als je kijkt naar uitkeringsafhankelijkheid. Het woord zegt al arbeid, die mensen werken. Mm-hmm. En bovendien vind ik dat je bij immigratie, en dat is wat ook D66 ook altijd doet, je moet ook echt kijken naar, mensen zijn niet units. Het zijn geen poppetjes met handjes die werk kunnen doen. Zo wordt het nog wel eens gepresenteerd. Ja, maar we hebben immigratie nodig, want die mensen die doen werk. Nou, als je kijkt naar de asielinstroom, die groep die blijft tot jaren na het krijgen van een status buitensporig veel uitkeringsafhankelijk. Dus qua werk heb je er niet zoveel aan. Mm-hmm. Maar het is ook nog eens een keer zo dat mensen zijn niet alleen een arbeidsunit. Het zijn niet de doeners, weet je wel. Die kleine krachteloze poppetjes uit de Fraggles die dingetjes bouwen. Nee. Dat zijn mensen niet. Mensen die nemen ook een identiteit mee, een cultuur mee. En je kan dat niet zomaar integreren in sociaal opzicht. Nee. En het is heel cynisch. Dus uw probleem met die grote migratieaantallen zit hem niet in het onder druk staan van voorzieningen, tekort op woningen, maar zit er meer in de culturele aspect? Allebei. Okay. Ik maar als het in die aantallen zit, zoals het gaat om voorzieningen en dat soort zaken, dan is arbeidsmigratie natuurlijk een veel grotere hap uit de taart dan asiel. Ja, maar dat is toch een andere categorie. En ook daar blijft dus die culturele component in stand. En ook daar blijft gewoon het feit staan dat we niet zoveel mensen erbij meer moeten hebben in Nederland. Want alles zit vol. De zorg, de klaslokalen, het openbaar vervoer, de snelwegen, de uitkeringen. Nou ja, noem maar alsmaar op. Wat wilt u daar dan? Moeten we wat aan doen. Wat wilt u nou, doen? Goed, wij staan natuurlijk voor het sterk inperken van immigratie. En we willen om te beginnen, en dan zit je toch weer op het asielhoofdstuk, natuurlijk die verschrikkelijke dwangwet gaan tegenhouden. Ja. En dat kan ook, hè? Dat kan na de verkiezingen als we de kiezer daarover aan zet laten. Dus niet nu gaan beslissen, maar de kiezer laten we aan zet. Ja. Dan kan die dwangwet kan tegengehouden worden. Ja, dat gaat al heel veel. Hij wordt in Den Haag de spreidingswet genoemd. U noemt hem dwangwet. Ik noem het prima. Ja. Maar die gaat erover, die zegt, je moet asielzoekers spreiden over gemeenten. Dus ook gemeenten die nu te weinig asielzoekers opvangen, die moeten dan mee. Die worden dan gedwongen om daarin mee te doen. Daar zit dat woordje dwang in dat u noemt. Die wet is voorgesteld door Erik van den Burg, de staatssecretaris asiel migratie. Zijn eigen VVD. Zijn eigen partij heeft gezegd na de val van het kabinet. En dan pak ik even het exacte citaat erbij. Het is geen geheim dat wij grote moeite hebben met de spreidingswet, zegt Sofie Hermans dan, om de reden die ik net noemde. Ze zegt, daar ziet het nu even niet naar uit. Dus ik acht de kans sowieso klein dat dat ding behandeld wordt, zegt de VVD al. Dus ja, wat u wilt, gaat al gebeuren, lijkt het erop, toch? Nou, weet je, dat is heel mooi. Maar ik denk, als we nou toch één ding hebben gezien, hè, de afgelopen 13 jaar, is dat er echt heel vaak behoorlijk veel licht zit tussen wat de VVD in verkiezingstijd zegt en wat de VVD doet. Dus ik heb daar niet zo heel veel fiducie in. Bovendien kan het CDA, heeft ook al gezegd dat ze voor die dwangwet zijn. Dus die kan het ook nog aan de meerderheid helpen als de Tweede Kamer daar nu over gaat stemmen. Mm. Bovendien, dit is zo ingrijpend in Nederland op zoveel niveaus. Het gaat over de autonomiteit van gemeentes. Het gaat over dorpsgemeenschappen waar verplicht AZC's moeten komen. Dit gaat op heel Nederland impact hebben. Dit kan niet passeren zonder dat eerst de kiezer gesproken heeft. En garanties zijn er natuurlijk niet. Hè. Het kan ook dat na de verkiezingen er toch een meerderheid voor die dwangwet komt. Maar op zijn minst laat eerst even de kiezer aan het woord. Want die laat zo'n ander beeld maar zien. Maar toch zegt het COA, dan wat er nu zit. Dat is de organisatie die opvang regelt voor asielzoekers. Toch zeggen ook burgemeesters van gemeenten die al wel veel asielzoekers opvangen, die zeggen, die wet moet er komen. We hebben hem zo snel mogelijk nodig. Ja. Anders lopen we in, wat nu eigenlijk al bestaat, een opvangcrisis aan. Namelijk dat misschien mensen weer op straat moeten slapen. Ja, maar dit is een heel verkeerd labmiddel, hè? Want de opvangcrisis komt niet door sommige gemeenten een verstandige gemeenteraad hebben die zegt, nee, dit willen wij niet in onze gemeenschap. Ja. Die opvangcrisis komt omdat de deurwagen wijd open staat. Oké, goed, dus maar die mensen zijn er nu eenmaal. Want die dwangwet gaat over ook de verwachte instroom. Dus de mensen die er nu zijn, oké, die zijn er, maar die dwangwet gaat ook over de toekomst. Die dwangwet is een voorschot van de VVD, van Erik van den Burg, op het gegeven dat hij niet bereid is of niet in staat is de instroom te beperken. Daarom hebben we die dwangwet nodig. Oké, maar instroom beperken en wat je daar kan doen. Daar komen we zo even op. Maar voor nu, u kunt de mensen die zich nu, vandaag, morgen en gisteren melden in Ter Apel, die kunt u niet wegtoveren. Dus daar zult u toch opvang voor moeten regelen. Nee, maar een heleboel die kunnen natuurlijk wel weg. We kunnen om te beginnen iedereen die illegaal is. Ik noemde net al even hier in Amsterdam en ook in andere steden, ik geloof ook in Groningen en ben even kwijt welke steden, maar er zijn een paar steden... Uh-huh. Waar gewoon huisvesting, advocaten, subsidie, alles wat je maar wil voor illegale is. Die kun je er meteen uitzetten. Je kan de procedures... versnellen. Je kan mensen kortere verblijfsvergunningen geven. Er is echt heel veel wat je nu al kan doen. En natuurlijk is wat in Ter Apel gebeurt is verschrikkelijk. Maar de oplossing is niet om dat dan maar bij gemeenten over de schutting te gooien. Als er linkse gemeenten zijn met een linkse gemeenteraad. Hè, ik woon in Amsterdam, dus ik begrijp dat een partij als de mijne hier niet een meerderheid heeft. En dat de wethouder hier heel veel mensen opvangt. Ja, dat is waar de inwoners van mijn gemeente voor kiezen. Dat is democratie. Zo werkt dat. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn, ik gok zomaar... dat in Tubbergen, waar een heel groot AZC zomaar op die mensen is gegooid... in een heel klein dorpje, ik gok zomaar dat die mensen daar voor hun gemeenteraad... op partijen stemmen die daar tegen zijn. En die krijgen dan toch dat beleid. Nou, dat is fundamenteel... Oké, maar wat is dan toch de praktische oplossing met de aantallen die er nu zijn? Want die kunt u niet meteen omlaag toveren, zomaar zeggen. Om toch te voorkomen dat er mensen in dat grasveld liggen te slapen. Of vindt u het misschien niet erg dat ze daar in het grasveld slapen? Er slapen nu geen mensen in grasvelden. Nee, maar dat zou wel kunnen dreigen. Nee, want dan heb je het weer over nieuwe instroom. Okay. Dus we hadden het net over mensen die er al zijn. Er slaapt nu niemand in een grasveld. Nee. Van die groep die er nu is, kan er heel veel mensen kunnen er ook weer weg. Weg, gewoon terug naar eigen land. Nou, mensen die door de procedure komen. Kijk, Nederland geeft 85% van de aanvragen... honoreert Nederland met de verblijfsstatus. In Nederland is die permanent. In andere landen krijg je vaak voor eerst voor 3 jaar... en dan nog een verlenging en dan een keer definitief... als dat echt nodig is en als je een beetje gedraagt en noem het allemaal op. In Nederland is absoluut koploper in dat aantal. 85% van de aanvragen leidt uiteindelijk tot een permanente verblijfsvergunning. Alleen al die knop, als je daaraan draait... Ja. Is er al zoveel te bereiken, maar dan moet je het wel willen. Dus u wil de wet aanpassen dat minder mensen hier uiteindelijk... Daar hoef je de wet niet voor aan te passen. Je moet hem beter toepassen. Hoe kunt u dat uitleggen? Je hoeft niet zoveel mensen hun asielaanvraag te honoreren. Je hoeft niet zoveel nareis te accepteren. Je hoeft niet iedereen in Nederland zijn procedure te laten afwachten. Er zijn heel veel dingen mogelijk zonder ingrijpende wetswijzigingen... en al helemaal zonder die dwangwet. Maar zegt u nu eigenlijk het volgende kabinet over moet beslissen. Maar zegt u nou dat het COA nu, of de INDE nu mensen een status verleent... die daar eigenlijk geen recht op hebben? Nee, die procedures die zijn er wel. Ja. Maar als je bijvoorbeeld buiten Nederland mensen hun procedure laat afwachten... die aanzuigende werking vermindert... Ja, dan komen er ook een stuk minder onze kant op. Maar u zegt dat percentage kan omlaag? Ja, nou, kijk, bijvoorbeeld als ik zeg... Hè, je gaat tijdelijke verblijfsvergunningen afgeven in plaats van permanente... daar is natuurlijk wel een wetswijziging voor nodig. Ja. Uiteraard, opwisselen. Ja, dat zeker wel. Maar er wordt gewoon heel coulant gewogen in wie we toelaten. En in nareis. En in bijvoorbeeld bewijzen van hoe oud je echt bent. Ben je echt een minderjarige asielzoeker? Bewijzen of je echt familie van iemand bent. Dat gaat in Nederland allemaal vrij soft. Ja, het is een beetje technisch om dat nu allemaal in een kort gesprek uit te leggen. Ja. Maar deze aantallen van honorering in andere landen met precies dezelfde regels komen we niet aan 85%. Nee, de percentage is ook een beetje, omdat ook op andere manier mensen naar Nederland gehaald worden, daar is het wat hoger. Maar inderdaad, het is hoger dan in de landen om ons heen. We weten wel dat Erik van den Burg aan die knop heeft geprobeerd te draaien. En liep toen onder andere tegen de Raad van State aan natuurlijk. Met allerlei maatregelen. Hij werd gewoon teruggefloten. Ja, maar goed, dat was natuurlijk ook omdat hij op dat moment even iets krachtdadigs moest roepen. En ik kan me niet voorstellen dat hij niet van tevoren daar al wist dat dat zou stuk lopen. Maar ook dat is... Ja, ik heb even niet meer helemaal helder voor de geest, Thomas, wat nou precies ook weer onder andere bijvoorbeeld de nareizigers bijvoorbeeld. Hè, daar heeft hij bijvoorbeeld op willen ingrijpen. En dat mocht niet. Ja, maar goed, niet. Daar is notabene het kabinet opgevallen. He, dus die gezinshereniging of die ketenmigratie. Dat je dus als één iemand binnenkomt, dan volgen er in dat kielzog gemiddeld 7 mensen, geloof ik. Maar maandenlang heeft de IND die regeling opgeschort en dat bleek uiteindelijk niet te mogen. Dat bleek juridisch in ieder geval niet houdbaar. Ja, maar goed, daar kun je dus een wetswijziging voor toepassen in een nieuw rechtskabinet en een nieuwe rechts Tweede Kamer die er moet gaan komen. Ja. Maar dus dat zijn knoppen waar je in een ander politiek gesternte aan kan draaien. Maar dan moet je het wel willen. Ja. En dan moet je geen D66 hebben die zand in de molen strooit. En al helemaal geen PvdA GroenLinks die dat natuurlijk op alle manieren gaat tegenwerken. Ja. Dus de inzet is echt, jongens, we kunnen eindelijk ons land